माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर बार, पूरी हो उसकी हर कामना, माथा टेके यहाँ जो एक बार। माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर बार, पूरी हो उसकी हर कामना, माथा टेके यहाँ जो एक बार। माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर पहाड़ों पे वास है तेरे दर्शन की, माता आस है। ऊंचे पहाड़ों पे वास है तेरे दर्शन की, माता आस है। रास्ता कठिन पर मैया, संग भक्तों के तेरा विश्वास है। खींच लाए हमें तेरा प्यार, खींच लाए हमें तेरा प्यार, चले आए लोग बांधे कतार। माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर बार, पूरी हो उसकी हर कामना, माथा टेके यहाँ जो एक बार। माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर तेरे चरण मन लागा, भाग उसका तो मैया जागा। जिसका तेरे चरण मन लागा, भाग उसका तो मैया जागा। सुख सागर है तेरी नजर में, दुख भक्तों से कोसों दूर भागा। सुख तेरी करुणा है अपरंपार, तेरी करुणा है अपरंपार, पापियों का भी करे बेड़ा पार। माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर बार, पूरी हो उसकी हर कामना, माथा टेके यहाँ जो एक बार। माता वैष्णो देवी का दरबार, खाली झोली भरे हर बार, पूरी हो उसकी हर कामना, माथा टेके यहाँ।